Галя прачнулася раптоўна. Спачатку ёй здалося, што сасніла нешта страшнае, таму і прахапілася са сну. На першым часе разгубілася, дзе гэта яна. Запаліла настольную лямпу, з палёгкай уздыхнула, патушыла святло. Дзіўна. Чым больш абжывала цётчыну хату, тым усё больш нешта трывожыла душу. Ні з таго ні з сяго раптам хваляй накочвала трывога, хаця ўсё атрымлівалася, што лепшы не прыдумаў бы. Вось і зараз. Яна прачнулася ад гэтай трывогі. Цішыня стаяла на дварэ, было відно ад месяца, і пахла густа зелянінай і полем. Яна пастаянна адчувала ўсе дні пах збажыны, невядомы ёй дасюль новы. І ўспомнілася ноч, гэтакая самая месячная, яшчэ калі жылі ў вёсцы. А поўначы яна прачнулася і выбегла на двор да ветру, і нечакана ўбачыла бацьку. Ён стаяў, прытуліўшыся да сцяны, і глядзеў некуды ў далечыню, у глухую сонную тайгу. Яна крыху спалохалася, таму паклікала. Бацька здрыгануўся ад нечаканасці, махнуў рукой, каб падышла да яго, паклаў руку на голову, пагладзіў. Рука яго была гарачая, каструбаватая і лёгенька дрыжала. А там у нас дома выйдзеш, як глянеш, жыта, жыта скрозь стаіць і пахне. Жнівом пахне ўлетку. Здаецца, каб толькі раз удыхнуць, глянуць, і паміраць было б можна. Не трэба паміраць, яна спалохалася. Незнаёмы быў бацька ў голас. Ён усміхнуўся, ну не буду, не буду, бяжы. А я пакуру яшчэ. Галя усміхнулася. Бацька многа расказваў пра тое, як там прыгожа і добра дома. Расказваў пра палі, пра рэчку, пра бярозавы гай. І ёй здавалася, што ён прыдумляе ўсё, казку нейкую. Маці толькі ўздыхала, часам выцірала слязу. Наташа маўчала, яна канчала школу, хацела вучыцца на геолага. Але такіх, як яна, дзяцей ворага народа, вучыцца не бралі. А яна ўсё роўна збіралася ехаць у горад, пайсці на работу ў геолага-разведку, а потым усё ж вучыцца. І маці плакала па ёй, а бацька толькі цяжка ўздыхаў, курыў самакрутку. Ад яе пальцы ў яго былі жоўтыя. Далёка асталася тая сібірская вёска, іхні дом. Пераехалі ў горад, потым атрымалі кватэру, ну, ўжо пасля таго, як рэабілітавалі бацьку. Яна паступіла ў тэхнікум. Наташа ўжо была замужам, скончыла інстытут, наладжвалася жыццё, але пачала хварэць маці. Ціхая, цярплівая, яна не скардзілася, цяпер моўчкі старалася трываць боль. Бацька сядзеў пры ёй і вечарам, і ноччу, і, каб лягчэй было, гаварыў, успамінаў маладосць. Усё было там, на радзіме, дзе яны некалі былі шчаслівыя. І калі б жылі там, то і цяпер былі б шчаслівыя. Яна тады не вытрывала аднойчы і сказала: «Тата, ну дык чаго ж вы не паехалі назад, як рэабілітавалі?» Маці дакорліва зірнула на яе, падняла худую слабенькую руку: «Не гавары больш, нічога не гавары». А бацька нечакана пабялеў: «Ты мяне Не вучы. Не вучы, ты хочаш, каб я вярнуўся туды? І каб потым мяне зноў бралі? Каб зноў па этапу і вас зноў следам за мной? Не. У яго дрыжалі губы, дрыжала рука, якой ён ківаў на дачку, і толькі тады яна ўбачыла, які стары і які ўжо не моглы і сам бацька, хаця і не разумела, адкуль у яго раптам гэтакі пранізлівы страх. Ён не мог супакоіцца, і маці зноў махнула на яе, і яна здагадалася выйсці з пакоя. Больш пра пераезд пры бацьку яна ніколі не заракалася, калі ён і потым вечарам пачынаў расказваць, якая там рэчка, якія там людзі. Расказваў быццам казку, і кожны раз у гэтай былі казцы было нешта новае і прывабнае, яе можна было слухаць і нават хацелася уявіць усё гэта. Дзіўна, але цяпер, калі яна ўгледзела тое, пра што гаварыў бацька, яно не здзівіла і не ўразіла яе. Непрывычныя і сапраўды былі гэтыя голыя палявыя абшары за астраўкамі вёсак. Нават на даляглядзе не праступаў, не абазначаўся лес, і палі здаваліся аднастайна сумныя. Не было за вёскай тае рачулкі, тых кустоў лазняку, пра што расказваў бацька. Ды не было і поплаву, і аселіцы, рэчку даўно ператварылі у меліярацыйную канаву. Пры ёй на пасеянай траве, разбітай на ўчасткі, пасвіліся статкі калгасных кароў. Сумны і аднастайны краявід, дзе няма за што зачапіцца воку. Усё ж яна гараджанка, прывыкла да горада, бо і тая сібірская вёска амаль забылася ўжо, засталася ўсяго толькі ўспамінам дзяцінства. Тут, мабыць, каб жыць, трэба ведаць людзей. Это ў горадзе. Апынешся ў натоўпе, дзе ўсе незнаёмыя, дзе здаецца, што ты быццам бы і не адзін, хоць не ведаеш нікога, і цябе таксама ніхто не ведае. Тут няма і натоўпу. Няма гарадской ілюзіі не адзіноты. Тут трэба ведаць чалавека, каб з ім загаварыць. Трэба, каб было пра што загаварыць. Адзінае пакуль што цётка Люба, да якое яна хадзіла, з якою падоўгу гаварылі. Яна слухала цётку Любу, прыслухоўвалася да яе гаворкі, якой некалі гаварылі між сабой бацька і маці, а часам звярталіся і да іх, дзяцей, успамінала невядомыя словы і пачынала разумець сэнс. Ян стараўся гаварыць з ёй па-руску, каб зразумела яна, але словы гучалі зусім інакш, не па-руску. Галя усміхнулася, калі ўспомніла пра Яна. Нечым нагадваў ён бацьку: хударлявасць, уменнем рабіць усё, за што не возьмецца, спагадлівасцю. Спагадлівасць гэтую яна чула адразу, як толькі ён спыніўся на дарозе, каб падвесці яе. Не шкадаванне, а спагадлівасць, ад якой не ўзнікала пачуцця няёмкасці. І вечарам яна чакала, што ён прыйдзе, як і абяцаў, адрамантаваць дзверы. Не, яны не надта заміналі, але яна непрыкметна рыхтавалася да яго прыходу, заварыла на травах чай. Дачніцы з яе не выходзіла, сядзець проста вось так цэлыя дні яна не можа, ды, мабыць, і незразумела будзе гэтая яе сядня здаровай з выгляду не зусім старой яшчэ жанчыны. А можа, і сапраўды гэтая перамена клімату дапамагла, не мучыла хвароба. Тады тым больш нельга сядзець адной цэлыя дні, бо ад нуды захварэць можна. Трэба ўладкоўвацца на работу, а работа дасць не толькі занятак, але і з людзьмі звядзе. Рашэнне гэтае супакоіла, і Галя заснула спакойным і роўным сном, каб раніцай устаць і ехаць у раяна. Назаўтра Галя пайшла на першы рэйс. У будні дзень людзей на прыпынку амаль не было, толькі дзве дзяўчыны і хлопец, які ўвесь час пазяхаў і пацягваўся, не мог прачнуцца. Раніца абяцала спякотны і пагодны дзень. У аўтобусе Галя села на сядзенне побач са старой, у сінім вязаным жакеце і белай у макавую крапінку хустачцы. На каленях старая трымала невялікую жоўтую сумку. Старая спачатку прыглядалася сваімі жывымі блакітнымі вачыма, а потым не вытрывала, прызналася. Вот прыглядаюся і не пазнаю. Хто вы? Здаецца ж, усіх са стараселля ведаю. На твары ў старое была шчырая і добразычлівая зацікаўленасць і жаданне ведаць. Русакевічава, у тон ёй з усмешкай адказала Галя. Якога ж гэта Русакевіча? Старая ўважліва паглядзела на Галю. Не ўспамінала. Быў такі некалі. Старая прымоўкла, яшчэ раз паглядзела на Галю, задумалася. Дык ці не настаўніка? Варварынага брата? Неўпэўнена запыталася яна. Ой, галава дзіравая. Гэта ж і гаварылі, што ў Варварыну хату дачка яго аднекуль з Сібіру вярнулася. Ой, дак ты ж тады маленькая была, як бацьку твайго забралі. Варвара мне расказвала, як і забіралі яго, расказвала, як пасля маці паехала туды і цябе потым павезла. Варвара баялася, што не даедзеце ў гэтакую далеч. От жа, гара з гарою не сходзіцца, а чалавек з чалавекам. Старая загаварыла ахвотна і не чакала, каб у яе больш што пыталіся. Рада была, што ёсць магчымасць пагаварыць. А мы ж з Варвараю аднагодкі. Ой, яе ўжо і няма, а я вось жыву яшчэ. А куды ж гэта крана? Паеду да дачкі ў госці. З унучкам яна малым сядзіць. Казала ёй, прыязджай да мяне на лета. Не хоча. Там у квартиры ў яе і гарачая вада, і холодная. Все выгоды і чысціня, сядзіць там. Завязуем малачка, яек, агурочак ужо свой ёсць. Цяпер жа труцяць усё удабрэннем, а тут свой нагнаі. А бацька, як жа твой, пажыў троха? Пажыў, мог бы і яшчэ. А дзе ж ты хочаш, турма? Яна здароўя нікому не дае. Гэта ж яго, Варвара казала, другі раз забралі былі. Ай, многа тады бралі. І цяпер ні чуткі, ні дзейкі. Ой, рабілася. Кіршчэня малады, камсамолец, з наганам калектывізаваў, а? А як рабілася? Хто на каго злосны, удасць, што кулак, што людзей на работу наймае і забралі. Але ж пра гэта не скажаш. А сама як жа? На пенсію ўжо? Там жа раней пенсію даюць. На пенсіі. Яно і на пенсіі не ўседзіш. Пакуль здаровы чалавек, трэба ж варушыцца, рабіць, гэта ж не ў горадзе. У дзярэўні без работы і нуда заесць. Старая пільна глядзела на Галю, сваімі чыстымі вачыма. Галя ківала галавой, ад прыпынку да прыпынку аўтобус напаўняўся людзьмі, жартавалі на заднім сядзенні хлопцы, перагаворваліся між сабой жанчыны, і голас старой уплятаўся ў гэты гоман і дудзення, на яго ніхто не звяртаў увагі. За кіламетры два ад горада пачаўся асфальт, і старая заварушылася, каб прайсці да дзвярэй. Тут у мікрараёне на ўскраіне жыла яе дачка, якой яна везла свежае малако. Галя выйшла ў цэнтры горада на плошчы. Раяна павінна быў быць тут, у будынку выканкома. Плошча невялікая, з помнікам Леніну. Тут жа стаяў і трохпавярховы будынак выканкома, а райком партыі, відаць, быў цераз вуліцы. Меншы, але акуратнейшы двухпавярховы будынак. На першым паверсе спыталася ў вахцёра, зышла на другі паверх і хутка знайшла патрэбныя дзверы, абабітыя старым дэрмацінам. У маленькай прыёмнай пажылая сакратарка за вялікай пішучай машынкай адказала на прывітанне, кіўнула галавой, што загадчык на месцы, і зноў пачала друкаваць. Кабінет загадчыка таксама быў невялікі, застаўлены старой пасляваеннага завозу мэбляй. А таму загадчык, малады хударлявы мужчына студэнцкага выгляду ў акуратным касцюме і пры гальштуку, здаваўся ў ім нечаканым і выпадковым. Ён устаў за стала, адказаў на прывітанне, запрасіў садзіцца да стала. Галя прысела, дастала з сумачкі, паклала на стол перад загадчыкам дакументы, але ён не спяшаўся глядзець у іх. «Слухаю вас». І слухаў важліва. Потым толькі перагарнуў дыплом, працоўную кніжку падаў назад. «Наогул нам настаўнікі пачатковых класаў патрэбныя. І ў васьмігодку ў радзіму патрэбны. Мы падалі заявку на размеркаванне. Чалавека нам размеркавалі. Вы не засмучайцеся, практыка паказвае, што дзяўчаты пасля размеркавання да вёскі ўмудраюцца не дабірацца. Адным словам, адпачніце крыху. Думаю, што сітуацыя хутка праясніцца. Да нас да гэтага часу выпускніца не аб'явілася, баюся, што і не аб'явіцца. Ага, мне Мяцельскі плакаўся, што ў іх там у садзіку ніводнага чалавека з дыпломам. Знаеце, Галіна Івановна, вы зайдзіце да старшыні. Там, па-мойму, у садзіку месца так і пустуе. А з 1 верасня ўсё стане на свае месцы. Мне зайсці да вас яшчэ раз? Галя ўстала. Все правильно гаварыў гэты з выгляду занадта малады загадчык. Ён ёй не адмовіў. Даў магчымасць папрацаваць дзіцячым садзіку, каб прыгледзецца. Я запісаў, не забудуся. Загадчык устаў з-за стала і правёў Галю да дзвярэй. У горадзе яна пахадзіла па магазінах, купіла прадуктаў, не ўтрымалася ва ўнівермагу, памерала і купіла кофтачку, светлую, буйныя блакітныя валошкі, потым даехала на гарадскім аўтобусе да вакзала. Бабка, якая ехала раніцай, чакала аўтобуса на прыпынку на выездзе з горада. У сумцы ў яе ляжаў хлеб, батоны. Старая кіўнула Галі, як даўняй знаёмай, і падсела да яе на сядзенне і адразу ж загаварыла. Вот свет стаў кручаны, а? Гэта ж чаму мая сядзіць тут і баіцца ад мяне ад'ехаць, а? Пільнуе свайго. А дзе ж ты ўпільнуеш? Неяк пасля абеду вырвалася, каб на базар глянуць. І якраз жа на яго насунулася, стаіць з цвяточкамі ў руках, чакае. Мая ж утрупела, прытулілася за вуглом, Бачыце гэтая яго ідзе. І маладая ж яшчэ гладкая, накрашаная. На добры лад маёй трэба было пацікаваць, высачыць іх. А то яна і кінулася, каб морду той паабдзіраць, а? А тая здаровая, як дала пад дых, дык і свету не ўгледзела. Яшчэ вунь тыдзень чарнякі на твары насіла. А ён завярнуўся і пайшоў. 2 дні дадому не паказваўся. А як пачала сварыцца на яго, прыгразіў, што скалечыць і кіне. А? От свет пайшоў. Старая гаварыла лёгка, ўсё роўна як спяшалася, каб пра ўсё паспець расказаць, і не зважала, што людзі ў аўтобусе таксама слухаюць. І яе гэтыя лёгкія словы нібы і не даходзілі да Галі, адскоквалі, адляталі як бурбалкі. І ўсё ж успомнілася сваё жыццё. Найперш здавалася вось гэтае адчуванне крыўды і знявагі. Калі чалавек зразумеў, што ён не патрэбен, што цераз яго пераступілі і што таму другому, ягоныя пакуты нічога не гавораць, яны проста не даходзяць да яго, яму ўсё роўна. Ці ёсць, ці будзеш ты на зямлі, ці цябе не стане. І быццам не сябе, а некага іншага ўгледзела яна там, у двухпакаёвацы, якую ім далі праз 15 гадоў. Пасля пакоя ў бараку яна любіла гэтую маленькую цесную двухпакаёвачку, якую цяпер называюць хрушчоўкаю, перш за ўсё за цішыню і за тое, што Валодзя раптам перастаў піць, адарваўся ад барачнай кампаніі, якая больш, здаецца, нічога і не ведала, як гуляць у карты і піць чарніла. Ён і сам нібы пасвятлеў з твару, перафарбоўваў вокны, сам парабіў карнізы на шторы і аднойчы зусім нечакана прынёс купленыя білеты ў кіно. І яна ледзь не заплакала ад удзячнасці і любові да яго. Запомніліся чамусьці тыя білеты, той паход у кіно. Можа, таму, што пачыналася вясна, і паветра было чыстае і звонкае, сіняватае нейкае, ім лёгка і чыста дыхалася. І сінява гэтая, ўжо густая, заставалася ў небе, калі яны вярталіся, і зоркі былі вялікія і калючыя, і на гэтую маладосць адзывалася сэрца і пачынала хвалявацца кроў. Гэта была іх апошняя вясна з Валодзем. Той адвячорак яна памятае, нібыта быў ён учора. Ужо дыхнула першым цяплом зямля, прабілася востра і дружна трава і зацвіла чаромха. Яна расла ў двары іхняга дома, і таму водара яе праз адчыненыя дзверы на балконе не дурманіў, а наплываў прыемна і соладка. Яна ставіла вячэру і не заўважала, што Валодзя сядзіць нейкі сцяты, занадта пільна глядзіць за кожным яе рухам і чакае, каб яна хутчэй скончыла мітусіцца. «Не трэба, Галя, сядь!» Папрасіў ён крышку глушэйшым, чым звычайна голасам, і яна прысела на табурэтку. Адчувала, як нешта вострае і калючае ўваходзіць знізу ў сэрца. Нават не адчуванне было, а ўсяго толькі прачуванне гэтага тонкага вострага халадку. «Я сёння пайду ад цябе». Яна міжволі ўскінулася, каб заплакаць, закрычаць, затрымаць. Яна і сама не ведала, што зробіць. Толькі адчула памкненне. і ў той жа час убачыла, як незадаволена перасмыкнуўся яго твар, як злосна ўспыхнулі вочы. Яму не трэба было нішто, яму было ўжо ўсё роўна. Яго злавала, што яму перашкаджаюць рабіць тое, што ўжо вырашана, толькі і ўсяго. І яна асела на табурэтку, спасцігаючы ўсім сэрцам тую вялізную глыбіню холаду і адчужэння, у якім яны жылі все гады. І ёй стала страшна. Яна глядзела на яго хударлявы, ужо загарэлы на вясновым сонцы твар з прыгожымі цвёрдымі мужчынскімі губамі, на пасму сівых густых валасоў, што прывычна спадала на лоб, чамусьці думала, што ён молада яшчэ выглядае, і слухала, як ён гаварыў, што пакідае ёй і для дачкі кватэру, што просіць, каб сабрала яго рэчы, ён зойдзе заўтра і забярэ. Яна толькі слаба махнула на яго рукой, ён з палёгкаю ўдзячнасцю падняўся і пайшоў. Яна не памятае, колькі сядзела і не адчувала. Ці ў яе ёсць сэрца? Баялася паварушыцца, не тое што ўстаць, і чакала, што ён вернецца, каб дапамагчы ёй. Але звечарэла, і ён не вяртаўся і не папярэдзіў нават дачку, каб прыехала да яе. Яму было ўсё роўна. Ён ужо не думаў, што ёй можа быць дрэнна. Для яго яе не існавала. Это ўжо пасля яна зразумела, тады толькі адчувала. Рэчы яму яна не збірала. Праз некалькі дзён ён зайшоў сам, падабраў час, калі яна была на рабоце, узяў толькі ўсё сваё, самае неабходнае, і на трумоў прыхожай пакінуў ключы. З таго часу у яе пачало балець сэрца, і дактары не маглі даць рады. Яна ведала, што ў сэрца яе увайшоў холад. І пакуль будзе там, сэрца будзе хварэць. Гэты боль і хваробу не згладзіла і ўнучка, якая нарадзілася ў дачкі. Прыемны, мілы клопат. Дачку з зяцем яна прапісала да сябе. Всё нібы наладзілася. Яна ўжо розумам пераконвала сябе, што нічога страшнага не адбылося, што калі не было любові ў сэрцы, то і добра, што разышліся. Але сэрца засталося хворым. Прыступы ўсё паўтараліся, ёй аформілі пенсію, дактары працягвалі настойліва рэкамендаваць памяняць клімат. Я заехала да яго маці і да Александра, яны паехалі. Прасабачылі яго троха, быццам і супакоіўся, старая ўсё гаварыла, як маленькі жывенькі рэпрадуктарчык у аўтобусе. Галя падумалася, як проста і лёгка ўсё разводзіла на свае месцы бабулька. Тык а ты ж прыехала хату прадаць ці насаўсім? Можа, і насаўсім. А сям'я як жа? Ты ж яшчэ не старая. Сям'я там пабудзе. Бабулька недаверліва паглядзела на Галю. Мне дактары сказалі клімат памяняць. Ву, не, ну што? То спяшаць не трэба. Агледзіся, у нас тут добра жыць. як будзе здаровіцца і сям'ю перавязеш. У Сібірі ж там не мёд, а ў нас тут добра. Ой, добра ў нас тут жыць. І чаго гэтыя маладыя толькі пруцца ў той горад? Бабулька была гатова гаварыць пра што хочаш. Аўтобус падыходзіў да прыпынку, Галя ўстала, развіталася са старой, пайшла да дзвярэй. І ўжо калі глядзела вслед аўтобусу, заўважыла, што старая ўсё глядзіць на яе сваімі вострымі, выцвілымі вочкамі, быццам нешта разгадвае.